O moarte care nu dovedește nimic. 4. Într-un colț, Nichi Mihail își rezimase capul pe gâtul de cocostârg și, în mijloc, Miri, domnul Rotofei, făcut cu penița rotundă. Alături, Irina, disgrațioasă în vălurile albe, gesticulând disgrațios, vopsită cu roșu pe fața ei roșie. O simțeam că joacă un rol și că își permite chiar să facă exclamări sau gesturi ridicole ca să impresioneze pe cei care găseau prezența ei acolo nefirească. După ce acceptase totul, nu numai faptul, dar și exhibiția lui în toate detaliile, acum îi se părea, din scrupul pentru trecut, că n-ar trebui să rămână calmă. Din când în când arunca chiar câte un răspuns nervos vecinului conciliant. Rudele toate în preajmă, cu demnitate. Cărarea impecabilă a lui Michel se prelungea, lată și albă, prin părul negru, sticlos de pomadă. Apoi, un popă pițigăiat a început Isaia Dănțuiește și au început cu toții să se învârtească după vocea lui, tot mai repede și mai disgrațios. Irina șoptea mereu vecinului, ah, cum mă enervează! În mers, voalurile îi se deranjaseră. Mă gândeam cum să mă răzbun, să-mi fac apariția bruscă acolo, dar cum? Sufeream îngrozitor, dar preferam orice, numai să nu fiu ridicol. Tot atunci, atenția îmi fu atrasă în altă parte, pe obiectul din mijloc, în jurul căruia se dănțuia. Mi se păruse la început o masă, dar era un catafalc. Vis melodramatic, stupid, însă care mă face și acum să tremur. Și pe el, printre câteva flori, cu ochii deschiși, cu gura deschisă, cu nasul cârn, iarăși Irina, vânătă, umilă și mică, tocmai ca atunci când o alungam acasă și ea se ținea după mine, fără mișcare, acolo, din pricina mea. Nu puteam să o văd decât uneori, ceilalți treceau mereu prin prejur și îmi împiedecau vederea. Treceau tot mai repede și mă miram cum de nu amețesc. De la o vreme au început să țopăie. Și la un moment dat, și mă asigur că asta e nemaipomenit și chiar și în vis, le-am văzut pe amândouă deodată. Una roșie, disgrațioasă, cealaltă neagră, înțepenită. M-am trezit țipând. Imaginile erau așa de puternice că le-am văzut încă și treaz. A trebuit să-mi întăresc toată judecata ca să mă potolesc. Nu se poate să fie așa. Aceeași persoană de două ori deodată, asta nu se poate. Aș înțelege să se fi măritat, chiar din motive ușuratice. S-a deprins cu altul, speră să înceapă altă viață, cu toate că repede s-au mai petrecut toate. Dar să fi făcut nunta la biserică, adică să dea amploare unor lucruri pe care trebuia să le lase în cât mai mare obscuritate pentru ea și pentru alții, asta nu cred. O cred astfel în stare de vicii fundamentale și mi se par imposibile anumite chestiuni de detaliu. Nu pot să mă explic bine, dar sunt convins că toți care ar cunoaște perfect situația ar judeca la fel. Fac sforțări să o reconstituiesc ca să pricep ce a făcut. Caut acum din memorie să refac scenele dintre noi în toate nuanțele, căci mai cu seamă nuanțele pot trăda adevărul. Să dau exactă însemnătate unor vorbe pe care nu le-am adâncit atunci decât vag, pentru că atunci nu mă interesau decât rare ori, când aveam vreo nemulțumire sau când nervii mei mă chinuiau mai ascuțit. Să aflu adevărul după niște frânturi de adevăr care pot fi interpretate în atâtea feluri. Greutatea vine mai ales din neputința de a putea clasa toate amintirile. Sunt doar vorbe, priviri, interjecții care nu se leagă de niciun eveniment. Nu știu în ce ordine s-au produs ele și astfel nu voi izbuti să dau o consistență precisă descoperirilor mele. Voi forma o ființă statică compusă din sute de exclamări trădătoare care s-au petrecut în timp. În definitiv, Irina poate a evoluat. M-a iubit la început mult și apoi gândul că trebuie să se aranjeze într-un fel i-a încolțit, i-a înmuiat dragostea și la urmă a invadat-o complet. Deci sentimentele ei au fost în veșnică mișcare și nici evoluția nu s-a făcut mecanic. Au fost reveniri, remușcări, apoi din nou hotărâri de eliberare. Ezitările perpetue complică extrem chestiunea. Memoria mea nu poate să aranjeze trecutul. Opera lui Proust e o dovadă de memorie prodigioasă. Cu cât mai complicat ar fi fost din punct de vedere psihologic, dacă memoria lui ar fi fost defectuoasă. Dar n-ar fi putut ști adevărul și numai adevărul interesează în anumite ocazii. Aruncând la întâmplare tot ce mi-aduc aminte despre dânsa, formez o ființă stranie din cauza prea multor apucături contradictorii și suprapuse. Nu imposibilă, căci în viață toate sunt posibile. Oamenii sunt făcuți din pământ netrecut prin sită, au fost lucrați în grabă. Nu mi se pare că rezultatul la care voi ajunge va fi lipsit de viață. Aud respirația Irinei, nu știu numai dacă aceasta va fi Irina adevărată și asta aș vrea să o știu. Și mereu încep cercetările mele de la capăt, cercetări zadarnice, care nu vor duce la niciun rezultat, dar la care nu am tăria să renunț. Cum să știu adevărul asupra ei când nu știu adevărul asupra mea? Și eu m-am la îndemână, mă știu sincer față de mine și în același timp mă analizez pasionat și fără întrerupere de când mă cunosc. Când mă gândesc, văd ce gusturi mereu contrarii am avut întotdeauna. De-mi citesc jurnalul de zi al câtorva clipe din viața mea, văd că uneori sunt mulțumit și alteori disperat, uneori mi-e silă de ea și alteori o urăsc și alteori nu mă interesează. Cum să disting din tot ce a spus ea ce e sincer, când eu nu sunt sigur dacă reflexiile mele nu sunt pornite din ciudă sau din remușcare și că n-o judec pe rând sau cu excesivă îngăduință sau cu excesivă severitate. Nu știu dacă tot chinul meu se numește dragoste sau amor propriu, dacă mi-ar părea rău să aflu că a murit. Nu știu în cât timp m-aș consola dacă a murit și în cât dacă m-a înșelat. Cred însă că dacă aș afla că totul n-a fost decât o glumă, aș fi fericit pentru o clipă. Mi-aș destinde nervii, m-aș odihni. Apoi, cu dânsa, iar aș începe să mă plictisesc groaznic, cum m-am plictisit tot timpul. Sau poate între doi care se cunosc total, care au terminat de a gunguri amorul și care îl practică la ore fixe, ca într-un menaj autentic, plictiseala este inevitabilă. Sau port cu mine această plictiseală. Sau nu mai sunt sugestionat de ideea asta. Sunt incapabil de dragoste proaspătă mereu reîncepută, cu toate că mintea mea o visează întotdeauna. Mă duc cu mine și nu mă cunosc, cu toate că mă observ cu o grijă migăloasă și trudă inutilă. Vreau să pricep pe alții. Mă mir cum pot suporta să târâi cu mine pretutindeni, pe mine străinul. Și uneori acel străin e blând, agreabil, iar alteori e odios cu egoismul lui și eu îl port mereu cu mine. Sfinxul înțepenit pe nisipuri, cârn ca și Irina, încruntat cu buza atârnând, pare că păstrează un secret din pricina tăcerii lui îndelungate. Oamenii vorbesc tot timpul. Dacă ar fi înregistrat pe discuri tot ce spun zilnic, te-ai îngrozit de atâta pierdere de vreme și mai ales de atâtea contraziceri. Legând toate vorbele din timp de o lună, te-ai crede într-un haos. Te-ai îndoit de pretenția noastră de a te crede organic și de a-ți da limite. Ar trebui să degajezi imensă dificultate, ceea ce-ți aparține personal de ceea ce este omenesc. O muncă inversă de cea pe care o faci în artă. Acolo cauți generalități și acii le dai la o parte. Nu mă interesează prin ce semăn cu alții, ci prin ceea ce difer. Aș găsi pe discul gramofonului meu imaginar tot felul de exclamări momentane, mereu contrare și idioate. Mi-e foame, mi-e sete, mi-e frig, mi-e cald sau supa te încălzește, friptura e prea arsă, prăjitura prea dulce. Mici exclamații necesare, se va zice. Totuși, numărul lor mare e sinistru. Unul făcea socoteala asupra bunicii lui, bună menajeră, cât a dormit în viață și cât a mâncat. Chiar câteva zile în șir n-a făcut decât să sune pe slugi. Cu toții spunem fraze goale și inutile de milioane de ori. Căci e inutil să spui că ți-e foame când ai mâncarea gata regulat la aceeași oră. Să căutăm să degajăm din acest lest ce e caracteristic unui anumit om care ne interesează și îi aparține în mod special. De alminteri, chiar și acele exclamații pot servi. Numărându-le și comparându-le, vei putea zice A e mai mâncăcios ca B. A e cel mai mâncăcios din toți cei 100 pe care i-am cercetat. Cu toate că concluziile pot fi defectuoase. Într-adevăr, un om poate să mănânce mult și să nu spuie la fiecare moment mi-e foame. Și invers, altul se poate tângui toată ziua, tocmai pentru că nu are ce mânca. Oricum, un om e tot așa de misterios ca și Sfinxul, unul pentru că tace, celălalt pentru că vorbește. Am fost într-o seară, într-o tavernă lângă Saint-Julien-le-Pauvre. Era distractiv. Sub pământ, într-o veche închisoare a Revoluției, se cântau cântece vechi franceze, tandre sau cu o savoare galică. Cornemuza acompania. A cântat romanțe sentimentale și o mică babă vopsită exagerat, sforțându-se să pară tânără. M-a străfulgerat o idee, așa va fi Irina la bătrânețe. Într-adevăr, cu toată carnea boțită, avea mult din aspectul Irinei. Silueta, culoarea feții și a părului, ochii, nasul scurt, dinții lungi, buza inferioară strivită. Apoi, gesturile aveau, ca și la Irina, ceva strident în ele. Așa va fi Irina bătrână, ce satisfacție am avut. Simțeam că descoperirea asta are să mă bucure întotdeauna, chiar când totul îmi va fi egal. Aveam o răzbunare pentru a mă potoli puțin. Consolare imbecilă, îmi dădeam seama, dar mă bucuram totuși. Sunt talente speciale ca să pricepe o operă literară, o bucată muzicală, o statuie sau un copac, oricât ar părea că aceste lucruri sunt la îndemâna oricui. Într-adevăr, deși fiecare mărturisește fără jenă că nu poate pricepe o problemă de matematică, își va permite să-și dea părerile asupra chestiunilor literare, mai ales în Franța, se va ofensa de nu le vei lua în serios și nu va crede că pentru asta trebuie pricepere născută, pe care să o educe apoi prin ani de zile de muncă migăloasă. În orice caz, nimeni nu va mărturisi, afară de cei care vor să fie originali, că nu gustă natura. Pot să nu facă nici cea mai mică sforțare să fie în preajma ei, pot să trăiască ani de zile fără să se gândească la ea, pretenția lor nu este mai mică. Ca și cum a nu pricepe farmecul naturii ar însemna ceva pentru inteligența cuiva. Genialul Kant a putut să transforme judecata lumii fără să facă mica distanță dintre Königsberg și Mare ca să vadă valurile. Fiecare poate să aibă alte competințe, să scrie un act judecătoresc caligrafic de pildă. Poate că fiind așa de legați de schimbările perpetue ale anului, de raze și de frunze, e greu de mărturisit că n-am învățat nimic de la ele. Există lucruri și mai strâns legate de noi și nu le observăm, moartea. Nici măcar groaza că vom suporta-o nu ne dezmorțește. Unii dau o interpretare, preferăm să nu ne gândim, n-au dreptate. Nu renunțăm la gândul ei din stoicism sau din lașitate mascată, ci din incapacitatea de a o gusta. A gusta moartea, cu spaimă sau cu delicii, în orice caz a fi impregnat de ea, este un talent special și oamenii talentați sunt rari. De aceea vedem atâtea înmormântări și nu facem nicio reflexie, după cum vedem atâtea apusuri de soare și nu le observăm. Bineînțeles, sunt unii care observă toate apusurile și alții care freamătă la fiecare mort, iar amintirea lor continuă apoi să-i tulbure. Facem doar o socoteală de tarabă, s-ar putea să mai trăim, deoarece sunt oameni mai bătrâni ca noi. Și ne punem din nou la micile noastre treburi zilnice. Amânăm cu ușurință pe anul viitor un plan mai neobișnuit, fără de nicio grabă ne sorbim cafeaua și ne facem siesta și nici în momentul când în sfârșit facem pasul sacru, nu ne tulburăm, căci suntem mediocri și atunci. Mă gândeam odată că ar fi interesant de studiat un om mediocru, fiind obligat să facă un gest mare. De pildă, un general prost, trebuind să ia o hotărâre mare într-o luptă, cu riscul că de va greși sau de se va sustrage, va fi împușcat. Ar fi interesant de văzut, storcându-și creierul și mișcându-și fruntea cum nu mai obișnuise să facă, încruntându-și trăsăturile de obicei moi și leneșe. La fel și un om care este silit să moară și nu pricepe ce e moartea. Un viteaz dă o ultimă comandă de luptă, ceea ce se admiră, dar mie, care nu pricep regulile militare și care nu mă preocup decât de cadavre, mi se pare fără rost această admirație. E tot așa de enervant ca și pentru un muzician, căruia, în momentul interpretării unei sonate a lui Beethoven, i-ai povestit despre o importantă teoremă algebrică. Un gramatic va face în timpul morții o observație gramaticală, în genul lui Felix Darver. Un funcționar își va clasa actele, un avar își va aranja banii, unul care a avut impresia că a fost un tată exemplar va da povețe. Nu vor savura clipă cu clipă toată amplitudinea morții decât acei care au trăit tot timpul cu sufletul și toate gândurile în preajma ei și au pus-o în toată meseria lor zilnică, la care, deși nepricepuți, trebuiau să ia parte. Cel ales va fi agasat de vecinii care îl tulbură, de doctorul care îl pipăie, de rudele care țipă după el. Are o unică ocazie să simtă în toată plenitudinea un vis pe care l-a urmărit atâta vreme și acela îi este ratat din neghiobia celorlalți. Căci ceilalți nu-i pot pricepe gustul, talentul morții, fiind rar de tot. Fără rost a fost de pildă moartea lui Bombonel. Subțirel, în haina perfect periată, cu pantalonii pe dungă, de vreo 24 de ani. Avea trăsăturile fine, complet bărbierit, nasul subțire ușor arcuit, buzele abia conturate, sprincenele abia vizibile, fața alb-galbenă, pe care cea mai mică bubuliță era cu îngrijire ascunsă sub pudră. Gesturile îi erau întotdeauna interesante și la discuții spinteca ușurel aerul cu două degete alipite la vârf. Vocea îi era subțirică, discretă, dând impresia că face reflexii subtile. Eu eram copil pe atunci și tot îmi dădeam seama de farsa neîntreruptă a lui Bombonel. Asta nu mă împiedica să-l iau de model, dar nu-l salutam, căci înțelegeam că ar fi fost ridicol să-l saluți.